स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ का विचार स्वाध्याय के सत्र में कर रहे हैं, जिसमें छठा प्रकरण चित्तदीप प्रकरण का विचार चल रहा है। विचार के इस क्रम में 251 मंत्र का विचार हो गया, 51, जहां कल हम लोगों ने विचार किया, कि सारा संसार अचिंत्य, माया अचिंत्य, सारा संसार की रचना अचिंत्य है, रूप भी अचिंत्य है, इसलिए सारा संसार मायामय ही है, मिथ्या ही है। तो सारे संसार का मिथ्यात्व निश्चय करने के बाद जो बचे ना, उसी का नाम है अद्वैत। तो कहा महाराज, बार बार अद्वैत का निश्चय कर लेने पर भी जो पहले की वासना है, उस वासनाओं के कारण संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि पैदा हो जाती है, संसार में सुखत्व बुद्धि पैदा हो जाती है, संसार में महत्वत्व बुद्धि पैदा हो जाती है, नहीं होती। वो चीफ मिनिस्टर बन गया, मजे हैं कि सजे हैं, बताओ क्या बताया जाए, अकेले घूम नहीं सकता, जीवन की सारी स्वतंत्रता क्या हो जाती है, छीन ली जाती है, क्यों रक्षा। लेकिन फिर भी हम मानते हैं क्या है, सुख है, मतलब उसमें सार्थकता दिखती है। तो कहा यदि ऐसा दिखे तो बार बार उस वस्तु के मिथ्यात्व और तत्व का निश्चय करते रहो, चिंतन करते रहो, ऐसा प्रयास करने में तुम्हारा क्या नुकसान होता है। भाई सीधी सी बात, देखो हम लोग भी मन में वासनाएं आती हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी को देखता हूं, किसी ने किसी को 10,000,000,000 दे दिया, लगता उसी को क्यों दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मन में आया कि नहीं आया। तो लोभ की वृत्ति आई, अब लोभ की वृत्ति में आवे तो तुरंत विचार करना, अरे 10,00,000 किसी ने किसी को दे भी दिया तो क्या हो गया बताओ। यदि 10,00,000 उस व्यक्ति को सुख देता तो अब दूसरे को क्यों देता, उस धन ने उसको सुख नहीं दिया, तभी तो उसने दूसरे को दिया, और दूसरा भी उस धन का उपयोग नहीं करेगा, वो भी तीसरे को कहीं और दे जाएगा, और धन का प्रयोजन एक भोग ही तो है, और क्या है। भाई हम जितना भी धन कमाते हैं, धन का प्रयोजन क्या है, भोग है। और जब आपके अंदर भोग की वृत्ति समाप्त हो गई है, भाई आपके पास 10 गाड़ी हो, इन आपको घूमने की इच्छा समाप्त हो गई है, कहीं जाने आने की इच्छा समाप्त हो गई है, तो उन गाड़ियों का क्या करोगे बताओ। रोज वो क्या है, चौकीदार को पोंछा लगाना है, उसके ऊपर क्या करते हैं, सफाई करनी है, पार्किंग का चार्ज देना है, 10,000 ड्राइवर को देना है, 20,000, 3-4 ड्राइवर होंगे तो कितनी गाड़ियां हैं। आओ सही बताऊं, और भी चिंता लगी रहती है, महंगा है सस्ता है, अब हमारे पास से भी गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल सस्ता है कि महंगा है, रेट का ही नहीं पता चलता। सही बताओ, कहीं आना जाना हो, अब सही बताओ, हम लोग में कभी कभी मन में आता है विचार, आता है, ऐसा नहीं मैं कहता नहीं आता। आप किसी महात्मा को छोड़ने के लिए आप VIP व्यवस्था में चले गए, लगता है हमें कोई छोड़ने वाला नहीं है, क्या करें, दुख हुआ कि नहीं दुख हुआ, तो तुरंत विचार करते हैं, सत्य विचार किया, अरे वो व्यक्ति अभी छोड़ने गया तो उसका भी नुकसान, एक उसका एहसान, और अपना तो 15 रुपए का ट्रेन, बैठो सीधे पहुंच जाओ जहां जाना, टिकट तो कितना है, 15 और 20 रुपए, और आसानी से चला जाऊंगा, कोई टेंशन भी नहीं रहेगा कि जिसको छोड़ने जा रहा है उसको खाने की व्यवस्था कराओ, उसको रहने की व्यवस्था कराओ, उसको व्यवस्था करो, कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, तो इन सब विचारों को करके अपने मन को क्या कर देते हैं, शांत करते हैं। तो ऐसा नहीं कि विचार नहीं आएगा, आप सबके भी हमारे सबके मन में विचार आता है, न आवे हो नहीं सकता, लेकिन आवे तो क्या करना है, मिथ्यात् निश्चय करना। हम तो सही बताऊं विचार क्या करते हैं, किसी ने हमें दिया, क्या सोचते हैं कि देखो दो ढंग से कोई किसी देता है, या आपने लिया होगा तो आप हमें वापस से कर रहे हो, आपने हमें खिलाया होगा, नहीं आप हमें खिला रहे हो तो कभी हमने आपको खिलाया होगा तो आप हमें खिला रहे हो, यदि खिलाया नहीं होगा तो आज मैं खा रहा हूं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों मुझे खिलाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सच बताऊं होता भी है, मैंने जमाया भी है। एक आदमी एक दिन बुलाता है ना भोजन करने के लिए, और सही बताऊं तुरंत कहता महाराज जी हरिद्वार जा रहा हूं, अब महाराज जी को फोन कर देना, व्यवस्था हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो एक दिन खिलाने का हिस्सा में 10 दिन वहां उनकी व्यवस्था करवानी पड़ती है, महाराज जी को फोन करना पड़ता है, और नहीं यदि किसी ने खिलाया है तो जानते हैं क्या कर देता हूं, ये महाराज जी का फोन नंबर है, आप स्वयं बात कर लेना, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, जगह है कि नहीं है, हमें सही बताओ प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन यदि आपने कुछ दिया है, कुछ खिलाया है, कुछ आपने सेवा किया है, तो सेवा का कर्जा हमें किसी किसी रूप में सबके बताऊं, जबकि दूसरे समय बहुत वो करना पड़ता है, मतलब लगता है कि अपने लिए तो हम बोल नहीं रहे, दूसरे के लिए बोलना पड़ता है, बड़ा वो करना पड़ता है, महाराज क्या करेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे, डर डर के बोलना पड़ता, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। तो भाई अभी हमने किसी का लिया ही नहीं तो वापस करने की कोई चिंता होगी क्या, तो निश्चिंत है कि नहीं निश्चिंत है। तो इस तरह से विचार करोगे तो जो थोड़ी लोभ की वृत्ति है, जो लोग नहीं देते हैं उसकी वृत्ति है, उस वृत्ति से हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता नहीं है। तो यही कहते हैं परिशीलय उस धन की मिथ्यात्व का बार बार चिंतन करो ना, दुख रूप का इसमें कौन सी आपत्ति है। तो कहा कब तक चिंतन करे, ये तो बड़ा दुख है ना, तो कहा कि जब तक दुख हो रहा है तब तक चिंतन करो, जब अद्वैत में निष्ठा हो जाएगी, संसार के भोगों के प्रति मिथ्यात् निश्चय हो जाएगा, तो फिर चिंतन करने की कोई आवश्यकता रहेगी ही नहीं, क्योंकि वहां सब अनर्थ। जैसे अब शराब के प्रति एक मिथ्यात् निश्चय हो गया है तो आप शराब की दुकान में भी बैठा देवे, फ्री की सेल लगा देवे कि 500 रुपए की शराब 5 रुपए में बिक रही है, तो बताओ कभी जाऊंगा क्या, क्यों नहीं जाऊंगा। अरे भाई मुझे मेरे किसी काम का प्रयोजन नहीं, इतनी मिथ्यात् और अभी और दूसरी चीज की सेल लग जाए तो वहां चला जाऊंगा नहीं चला जाऊंगा, तब वहां विचार करना है। अरे भाई कोई व्यापारी आधे दाम में बेच रहा है तो घाटे में थोड़े कोई देगा बताओ, जो कहीं न कहीं आधे दाम में दे रहा है तो पहले ही दाम उसने दुगना करके फिर आधा कर रहा है, या उसमें कोई न कोई कमी होगी तभी वो दे रहा है, या हमारे पास इतने पहले से कपड़े उनको रख करके भी हम क्या करेंगे। इस तरह से निश्चय करके उसके प्रति जो महत्व बुद्धि है उस बुद्धि को समाप्त करना। लेकिन जब आपके मन में विचार ही ना उठे तो विचार करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। महाराज फिर भी भूख प्यास तो लगती है, जैसे पहले लगती थी ज्ञान के पहले, वैसे ज्ञान के बाद भी भूख लगती है। तो कहा भूख नहीं लगती है, किसने कह दिया भूख दो, लेकिन ज्ञानी के निश्चय होता है कि मैं का विषय दो है, एक चिदात्मा और दूसरा अहंकार, तो अहंकार को भूख लगती है, चिदात्मा को कोई भूख नहीं लगती। तो कहा कि उस अहंकार का प्राण के मैं के साथ संबंध हो जाने से चैतन्य में भी भूख की प्रतीति होती है अध्यास हो जाने से। तो कहा भाई तब उस अध्यास को ही हटा दो और विवेक करो, जो तुम्हारा है ही नहीं उसको तूने अपना मान करके जो अध्यास कर रहे हो उल्टी बुद्धि कर रहे, उस उल्टी बुद्धि को ही भाई देखो कल ही बताया संसार में कोई पति पत्नी बेटा शरीर नहीं दुख देता है, क्यों देता है? आपने उसको अपना, जो आपका अपना नहीं था उसको आपने अपना मान लिया, इसलिए दुख देता है। नहीं, दुनिया में और कितने मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, कोई मतलब है क्या? उसी प्रकार से शरीर से भी आपने अपनापन है, जबकि इसके भी विषय निश्चय करो कि शरीर ने जो कर्म किए हैं, जैसे पड़ोसी के यहां कुछ हो जाए तो भैया जो कर्म किया है सबको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा ना, और साइड में खड़ा होकर तमाशा नहीं देखते। जैसे इस शरीर ने भी जो कर्म किए हैं भाई, इसी विश्वास यदि शरीर ने खूब सुख भोगा है तो बीमारी का दुख किसको उठाना पड़ेगा? भाई आपको जिस समय हम लोग भी आपसे कहते हैं थोड़ा योगा करो, डॉक्टर साहब कहते हैं थोड़ा योगा करो, थोड़ा घूमो, शरीर का वजन क्या करो कम करो, आलस लगता है कौन जाए कौन योगा करे, चलो जो मिल रहा है उसमें बड़ा युक्ति देते हैं, खा के भी मरना है बिना खाए भी मरना है, तो क्यों ना खा के मरना है, खूब युक्ति देते हैं दूसरे को करके, और जब बाद में भयानक बीमारी आती है तो उसको दुख कौन भोगेगा? जिसने खूब खाया है भोगना भी किसको पड़ेगा? उसको भोगना पड़ेगा, मैं क्या करूं भैया, तूने किए हैं तो तू अपने कर्मों का फल भोग। तो इस तरह से उसके साथ अध्यास मत करो, बल्कि हमेशा विवेक करना चाहिए, हमेशा दोनों को अलग करके ही देखना चाहिए। शरीर आपका एक पड़ोसी के तुल्य हो जाए, जैसे शरीर के साथ चलते हुए हम समझते हैं हम पड़ोसी के साथ आ रहे हैं, तो शरीर हमारा क्या हो जाए? एक पड़ोसी की तरह हो जाए। तो हम राज्य बार बार चिंतन करते हैं शरीर हमारा पड़ोसी है। हमने तो पहले प्रवचनों में चार पांच तरह की युक्तियां भी बता दिया था आपको। शरीर किराए का मकान है, इस शरीर के साथ ऐसे रहना जैसे तलाकशुदा पत्नी के साथ कोई पति रहता हो, या इस शरीर के साथ ऐसे रहो जैसे नौकर के साथ कोई मालिक रहता हो। भाई यदि पैसा देते हो तो काम करते नहीं करते? तो शरीर को खिलाता हूं पिलाता हूं नहलाता धुलाता हूं तो काम लेंगे, लेकिन नौकर के भरोसा होता है क्या? कब छोड़ के चला जाएगा? आपने देखा कितना भी उसके लिए आप कुछ भी करो, लेकिन जब भी मौका मिलता है ना नौकर शिकायत ही करता रहता मालिक की। तो ये शरीर हमेशा शिकायत ही करता रहेगा, इसके लिए अपनी जान छिड़क दो तो भी आपके एहसान को मानने वाला है ही नहीं। तो इस पर भरोसा ही करना बंद कर दो, तो इस शरीर का भी दुख आपको दुखी नहीं करेगा। को महाराज जी लाख समझाने पर भी ये उदाहरण आपको याद है नहीं, भूल गए। शरीर के साथ ऐसे रहना जैसे तलाकशुदा पत्नी के साथ कोई पति रहता हो, याद है ना? सुबह प्रवचन था, डॉक्टर साहब एकदम देख रहे हैं तो नहीं आए थे। शरीर भाई देखो जो आपको दुख देवे उसके साथ रहना मुश्किल है कि नहीं मुश्किल है? तो शरीर आपको दुख देता नहीं देता? सुबह खिलाओ शाम को फिर मांगता है, शाम को खिलाओ सुबह फिर मांगता हूं, दो दिन तेल न लगाओ तो खुजली मच जाती है, कंघी न करो तो छल्ले पड़ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं उलझ जाते हैं, जटाएं बन जाती हैं, कहीं घुटने में दर्द, कहीं सर में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कुछ न कुछ तो इसके साथ खुराफात है ही। भाई तेरे साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया, तू अपना रास्ता देख मैं अपना रास्ता देखता हूं। लेकिन जिसके साथ 40-50 साल रहे हो इतने आसानी से छूटने वाले हो नहीं, कुछ न कुछ भत्ता देना पड़ेगा, तो कुछ न कुछ खाना पीना मोटा पतला कपड़ा पहना दूंगा, लेकिन अब इसके दुख में दुखी बीमार हो जाएगा तो इसको अस्पताल में पहुंचा दूंगा, लेकिन अंदर अंदर सुखी होऊंगा कि कल तक मेरे को खूब नचाई थी, आज इसको अपनी औकात का पता चल रहा है। किसको? ये था ना उस पत्नी को, नहीं किस पत्नी को, शरीर को। तो कई उदाहरण थे, कई युक्तियां थी, उन युक्तियों से हम इस शरीर से अपने आप को अलग जान भी लेते हैं, लेकिन फिर भी जन्म जन्मांतर की इस शरीर के प्रति मैं बुद्धि बहुत मजबूत हो गई है, फिर से मैं बुद्धि आ जाती है, तो आवर्तयेत विवेकम, तो विवेक का आवर्तन करना चाहिए। दिन वासयितुम सदा, मतलब सदा विवेक का आवर्तन करना चाहिए जब तक दिन वासना न हो जाए। दिन वासना बनाने के लिए, दिन निश्चय बनाने के लिए देखो जैसे छोटी सी बात है, एक बच्चा पैदा होता है, वह हिंदू है या मुसलमान है, कुछ है? वह ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? अरे इंसान भी नहीं है, इंसान है जानवर है उसको भी नहीं पता है, लेकिन बार बार आप क्या करते हो, तू हिंदू है, तू ब्राह्मण है, तू भारतीय है, तू मनुष्य है। ये लड़कियां ये स्त्रियां ऐसे ही होती हैं, इनकी अकले वो तमाम करके अपने भूतर क्या कर देते हैं, महत्व बुद्धि पैदा करते नहीं करते हैं। और इतना महत्व पैदा हो गया है कि आज मैं कहते ही क्या आ जाता है, ये पिंड आ जाता है, मैं कहते हिंदुत्व आ जाता है, मैं कहते मनुष्यत्व आ जाता है, मैं कहते ही पुरुषत्व आ जाता है। लेकिन ये वासनाएं जब शुरू में बच्चा था तो अपने स्त्री पने का और पुरुष पने का उस बच्चे को कोई बोध है क्या? दोनों साथ सोते हैं, एक ही पलंग पर रहते हैं, कोई बोध नहीं। लेकिन बार बार चिंतन कर करके उसके भीतर अपने पुरुष पने का और उसको अपने स्त्री पने का, उसको अपने ब्राह्मण पने का, उसको अपने शुद्ध पने का बोध हो गया कि नहीं हो गया? दिल निश्चय हो गया। उसी प्रकार से मैं शरीर नहीं हूं, मैं असंग निर्लिप्त व्यापक आत्मा ही हूं, ऐसा वासना, ऐसा वही ऐसा दृढ़ वासना जब तक दृढ़ न होवे, जब तक मजबूत न होवे, तब तक विचार करते रहना चाहिए। अब आगे आ जाओ 251 के बाद अवतरण में। ननु विचारेण द्वैतस्य मायामयत्वम युक्त्या एव सिद्धयति न अनुभवतः इति आशंक्य अचिंत रचनात्व लक्षण मिथ्यात्व अनुभवस्य स्वसाक्षिकत्वात् मा एवं इति परिहरति। पूर्व पक्षी कहता है ननु माने लेकिन विचारेण, हम भी ऐसा नहीं, हम भी पढ़े लिखे हैं, प्रेमपुरी में आते हैं कथा सुनने के लिए, खूब विचार करते हैं, विचार के द्वारा द्वैतस्य मायामयत्वम, ये द्वैत जगत जितना भी दिखता है यह सब मायामय है, युक्त्या एव सिद्ध्यति, युक्ति से तो सिद्ध हो जाता है। भाई जैसे स्वप्न में सुख दुख भोगते हैं, जागते हैं तो स्वप्न का संसार कहां चला गया, उसी प्रकार से जागृत का भी संसार क्या है, स्वप्न की तरह मिथ्या ही है, जिसमें दिखाई दे रहा है सत्यत्व दिख रहा है लेकिन वास्तव में है नहीं, ये युक्ति से सिद्ध हो जाता है स्वप्न के दृष्टांत से। लेकिन न अनुभवतः, लेकिन अनुभव में आता है क्या? अनुभव में तो संसार सत्य है, न अनुभवतः अनुभव में आता नहीं। तो कहते अचिंत रचनात् लक्षणम मिथ्यात्व अनुभव से, कहते ये संसार अच्छा जो मिथ्या है, क्यों मिथ्या है बताया, अचिंत रचनात्व लक्षणम, अचिंत इसकी रचना अचिंत होने से यह संसार मिथ्या है। ऐसा जो अनुभव है वह अनुभव स्वसाक्षिकत्वात्, उस अनुभव का साक्षी कौन है, यह संसार मिथ्या है, इस अनुभव का स्वसाक्षिकत्वात्, स्वसाक्षी तो है, आप स्वयं ही इसके क्या हो, साक्षी हो, तभी तो आप जानते हो कि मिथ्या है। तो मां एवं अपने पने का अनुभव नहीं होता है ये कहना उचित नहीं है, इसका परिहार कर रहे हैं। भाई उसने कहा जगत का मिथ्यात् निश्चय हो गया लेकिन अपने पने का अनुभव होता नहीं है, तो कहा भाई जगत का मिथ्यात् जिसके द्वारा अनुभव होता है वही तो साक्षी, वही तो तुम हो, वही तो अद्वैत ब्रह्म है, इसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? भाई सीधी सी बात है, आप यही कहो कि जगत का हम ज्ञान तो कर रहे हैं, काला पीला नीले रूप सब पहने हुए हैं, शरीर है वस्त्र है, लेकिन आंख का मुझे पता नहीं चल रहा है, सब आंख नहीं है क्या? अरे आंख न होती तो जानते कैसे है? इनको जान रहे हो इसी से सिद्ध हो रहा है कि आंख है। भाई शब्द सुनाई दे रहा है इसी से सिद्ध हो रहा है कान है, समग्र इंद्री है, यदि सुनाई न देता तब तो संशय हो सकता था। तो जिसके द्वारा जगत के मिथ्यात्व का निश्चय हो रहा है वह जो साक्षी है उसका अनुभव तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है? उसके अनुभव के बिना, उसके हुए बिना जगत के मिथ्यात्व का तुम ज्ञान कर ही नहीं सकते हो। तो जो है, जो जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान है कर रहा है, वही तो कौन है? आत्मा है, वही चैतन्य है, ये बता रहे हैं यहां। विवेक के द्वैत मिथ्यात्व युक्त्या एव इति न भान्यताम्। विवेके द्वैत मिथ्यात्वम् युक्त्या एव इति न भान्यताम्। अचिंत रचना तु अस्य अनुभूतिरिहि स्वसाक्षिकी। अचिंत रचना तु अस्य अनुभूतिरिहि स्वसाक्षिकी। विवेके द्वैत मिथ्यात्वम्, विवेक करने पर, चिंतन करने पर द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। कैसे? युक्तिया एव, युक्ति के द्वारा ही द्वैत का निश्चय हो जाता है, अनुभव से निश्चय नहीं होता है। इति यदि ऐसा कहो, या युक्ति के द्वारा द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है लेकिन स्व का अनुभव नहीं होता है, यदि ऐसा कहो तो न भन्यताम, न भन्यते माने न कथ्यते, न कथ्यताम, ऐसा कहना नहीं चाहिए। क्योंकि जो द्वैत विवेक के द्वारा द्वैत का मिथ्या निश्चय कर रहा है, वही तो स्वसाक्षी, वही आपका अपना स्वरूप है। उसके हुए बिना द्वैत के मिथ्यात्व का आप निश्चय कर ही नहीं सकते हो। कथ्यताम अचिंत्य रचना तु अस्य, अचिंत रचना अस्य जगत है, इस संसार का जो अचिंत रचना है, इस संसार की रचना अचिंत्य है, चिंतन करने योग्य नहीं है। इस कारण से इसको हमने क्या किया? मिथ्या कहा। तो इस मिथ्या अचिंत रचना जगत की, जो अचिंत रचना है, इस रचना की अनुभूति करने वाला कौन है? स्वसाक्ष की, वह साक्षी, स्वयं साक्षी ही इस संसार के मिथ्यात्व का निश्चय करने वाला है। यदि वो साक्षी न होवे तो जगत की मिथ्यात्व का निश्चय कौन करेगा? तो जगत की मिथ्यात्व का निश्चय करने पर भी यदि कहो कि हमें साक्षी का अनुभव नहीं होता है, तो तुम्हारा गलत कथन है भाई। विवेक के द्वारा द्वैत का निश्चय हो जाने पर, युक्ति के द्वारा अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि युक्ति से ही तो द्वैत का निश्चय होगा, तो अपना स्व साक्षी, अपना द्वैत का अनुभव होता नहीं है, ऐसा तुम्हें कहना उचित नहीं है। न भन्यताम, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों? अचिंत रचना तु अस्य, अस्य जगत है, इस जगत की जो अचिंत रचना है, जगत का रचना क्या है? चिंतन करने योग्य नहीं है, इसके कारण मिथ्या है, ऐसा जो अनुभूति है, निश्चय ही अनुभूति करने वाला कौन है? स्व साक्षी की, जो स्वयं साक्षरस, जो इसका साक्षी है, जो सबका साक्षी है, वही तो इसका अनुभव कर रहा है कि जगत मिथ्या है, जो सबका साक्षी है, सबको देख रहा है, वही तो इसके मिथ्यात्व का निश्चय कर रहा है, फिर वो नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। अब एक प्रश्न और खड़ा हो गया, ननु ननु अचिंत रचनात्व, ननु अचिंत रचनात्व मिथ्यात्व पदार्थ लक्षणम युक्तम चिद आत्मनि अतिव्याप्तम इति संकते। कहते हैं आपने मिथ्या का लक्षण क्या कहा अभी? देखो, एक तो निश्चय हो गया कि नहीं हो गया भाई। पूर्व पक्षी ने ये कहा कि विवेक के द्वारा जो हम द्वैत के मिथ्यात्व का निश्चय कर लेते हैं विवेक से, युक्ति के द्वारा, तो ठीक है, हो गया, लेकिन साक्षी का अनुभव तो होता नहीं है। तो कहा ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि ये सारा संसार अचिंत रचना रूप है, इसलिए मिथ्या है। इस प्रकार को जो अनुभव किया गया, तो किसके द्वारा किया गया अनुभव? स्व साक्षी के द्वारा ही अनुभव किया गया। यदि वो साक्षी न होता तो आप इस जगत का मिथ्यात्व कैसे जानते हैं, बताओ? जैसे ही अभी एक उदाहरण दिया ना, एन सर्वम विजानियात, जिसके द्वारा सब कुछ जान रहे हो, तो जिसके द्वारा जो जान रहे हो वो तो होगा ना भाई। आंख के द्वारा हम संसार के सारे रूपों को देखते हैं, और फिर कहो पता नहीं आंख है कि नहीं है, आप देख के बताना आंख है कि नहीं है, आप क्या बताओगे बताओ? आप तो ऊपर से आंख को देख सकते हो, सुंदर दिख रही है, लेकिन देखने की शक्ति इसमें है कि नहीं है उसको साक्षी कौन करेगा भाई? डॉक्टर भी, आंख वाला डॉक्टर भी क्या देख के बताता है? कितना भी मशीन आ गई है, कितना भी चेकअप करने वाला हो जाए, लेकिन पक्का प्रमाण है ना, वो जो ए बी सी डी एक दो गोल वही देख के करता है, उसमें अनुमान होता है। किसमें? कंप्यूटर वाले में क्या होता है? अनुमान। आप लोग चेक कराए होंगे डॉक्टर साहब, कंप्यूटर में जो आंख की चेक करते हैं कि कितना पावर है, वहां मात्र क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट, अनुमान होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में जब आपको शीशे के सामने खड़ा करते हैं और पीछे लिखा ना ए बी पढ़ाते ना अक्षर, क्या क्या लिखा है, तो उसके द्वारा प्रॉपर जो अनुमान किया है उसी के ऊपर नीचे लेंस लगा करके पावर का, फिर प्रॉपर दृष्टि वहां से होता है। उस दृष्टि को देखने वाला कौन है? स्वयं ही तो है ना। डॉक्टर थोड़े देख सकता है, बता सकता है भाई आपकी आंख में इतना चश्मा लगेगा, उसको तो साक्षी कौन है? स्वयं ही है। कौन नहीं महाराज जी, अपनी आंख का साक्षी हम दर्पण में देख के बताएंगे। कहां देख के बताएंगे? अरे भाई दर्पण की भी आंख को देखने वाला कौन है? ए वाली आंख ही है। दर्पण वाली आंख आपकी आंख को थोड़े देखेगी, शीशे वाली आंख क्या इस आंख को देख के बताएगी क्या हां आंख है? अरे दर्पण वाली आंख को भी देखने वाली कौन सी आंख है? यही आंख है। तो सारा रूप दिख रहा है, इसी से सिद्ध हो रहा है कि आंख है। तो जो जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कर रहा है वही स्व साक्षी है। वह तुम्हें अनुभव में क्यों नहीं आता है, नहीं समझ आता? तुमको मैं का अनुभव नहीं होता? अरे मैं का इस शरीर के बढ़ने घटने को देखने वाला वो तो साक्षी है ही, मन के विचारों को भी जानने वाला वो साक्षी तो है ही, कि कल तक मेरे अच्छे विचार थे आज मेरे विचार क्या हो गए, बड़े कलुषित हो गए, उसको भी जानने वाला साक्षी स्व साक्षी तो है ही। फिर वह नहीं है ऐसा कहना उचित है? तो कहा जो है ना वो भी मिथ्या ही है। संशय क्या कर रहे हैं अभी? जो सबको जान रहा है ना वो भी क्या है? मिथ्या ही है। क्योंकि आपने मिथ्या की परिभाषा क्या रखी है? जो अचिंत रचना रूप होवे उसका नाम क्या है? मिथ्या। तो जो चिदात्मा है वह भी अचिंत रचना रूप है तो भी मिथ्या है। दिखने वाली वस्तु तो मिथ्या है ही, लेकिन जो देखने वाली वस्तु है वह भी कौन है? मिथ्या है। ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। कौन कह रहा है? यहां वही कह रहे हैं, ननु अचिंत रचनात्व मिथ्यात्व पदार्थ लक्षणम उक्तम। आपने मिथ्या पदार्थ का लक्षण कहा, क्या कहा? जो अचिंत रचना रूप होवे वही मिथ्या है। यही तो लक्षण रहता है ना, जिसकी रचना अचिंत होवे वह वस्तु कौन सी है? मिथ्या है। तो चिदात्मनी यह लक्षण तो चिदात्मा में भी अतिव्याप्तम, यह लक्षण तो चिदात्मा में भी घटित हो रहा है। अतिव्याप्ति माने हुआ जो लक्षण अपने उद्देश्य में रहते हुए किसी अन्य जगह चला जाए उसका नाम क्या है? अतिव्याप्ति। तो अचिंत रचना रूप जैसे कहें दो खुर वाली गाय है, क्या बोले? दो खुर वाली गाय है, तो ये लक्षण बकरी नहीं जाएगा क्या? बकरी के दो खुर होते हैं कि एक खुर होते हैं? दो होते हैं, घोड़े में एक ही होता है और बकरी में कितने होते हैं? दो होते हैं। बकरी देखा है कि नहीं आप लोगों ने? दो ही होते हैं बकरी, घोड़े में एक होता है, बकरी में क्या होते हैं? दो। तो अब ये लक्षण गाय के साथ साथ है, कहां जा रही है? बकरी में जा रही है। यदि शासनात्म धेनु कहें, जो शासना से युक्त है उसका नाम क्या है? हाँ धेनु है, गाय है, तो वो बकरी में अथवा भैंस में अथवा घोड़े में नहीं जाएगा, क्योंकि शासना है तो किसमें है? केवल गाय में ही है। तो ये लक्षण अतिव्याप्ति से ग्रसित नहीं है। तो यहां यही बता रहे हैं कि अचिंत्य रचना रूप जो वस्तु है वह मिथ्या है, यही लक्षण करोगे तो ये लक्षण मिथ्या वस्तु में होते हुए भी आत्मा में भी घटित हो जा रही, क्योंकि आत्मा भी क्या है, अचिंत्य है। आत्मा के विषय में भी कुछ चिंतन करने योग्य है क्या? जैसे संसार चिंतन करने योग्य नहीं है, वैसे आत्मा भी क्या है, मन से वाणी का विषय नहीं है, मन के द्वारा जिसका चिंतन न किया जा सके वही पदार्थ क्या है, अचिंत्य है। तो आत्मा भी क्या है, मन और वाणी जिसको जानने के लिए जाती हैं लेकिन बिना जाने वापस आ जाती हैं, मन वाणी का जो विषय नहीं होता है वह कौन है, आत्मा है। ये लक्षण तो आत्मा में घटित हो रहा है, तो इस लक्षण से तो आत्मा भी मिथ्या सिद्ध होगी। दिखने वाली वस्तु तो मिथ्या हो गई, लेकिन देखने वाली भी वस्तु क्या हो जाएगी, मिथ्या होगी। यदि ऐसा शंका होए तो त्याग करें अगला मंत्र 253। चिदपि अचिंत रचना, यदि तक आएगा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं रचने तक आएगा, चिदप्यचिंत रचना यदि तरही अस्तु नो वयम्। चिदप्यचिंत रचना यदि तरही अस्तु नो वयम्। चितिम सुचंत रचना ब्रूमो नित्यत्व कारणात्। चितिम सुचिंत रचना ब्रूमो नित्यत्व कारणात्। संशय देखना, प्रश्न समझ में आ रहा है भाई, कि यदि अचिंत्य रचना रूप होने से जगत मिथ्या है तो आत्मा भी अचिंत्य रचना रूप होगा, तो वह आत्मा भी मिथ्या हो जाएगा। ए प्रश्न खड़ा किया, तो वही करें, चिद अपि अचिंत्य रचना, चैतन्य भी अचिंत्य रचना है। चैतन्य भी ऐसी सृष्टि है कि जिसका कोई चिंतन हो नहीं सकता है। यदि कोई कहे तो तरही अस्तु, तरही मैंने सब वो कह देंगे, क्या आपत्ति है, अचिंत्य रचना तो है ही, उसके मन बांगी से जान नहीं सकते। लेकिन सत्य बताया, नो वयम चितिम सुचिंत रचना ब्रूमो। वयम माने हम लोग, हम माने सिद्धांति, चितिम माने चिति को, आत्मा को, न कानो या न सुचिंत रचना, सुचिंत रचना हम नहीं कहते हैं, कार्य नहीं बोलते हैं। क्यों? नित्यत्व कारणात है, क्योंकि नित्य क्या है, नित्य कारण है, वह कभी किसी का कार्य नहीं है, इसलिए वह नित्य है। अचिंत रचना होता हुआ भी वह क्या है, नित्य है, इसके कारण वह हमेशा रहने वाला, कभी जो कार्य होता है ना, वह पहले नहीं था, बाद में उत्पन्न हुआ, और बाद में नष्ट होने के बाद उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। प्राग अभाव कार्य हमेशा क्या होता है, प्राग अभाव और प्रध्वंस भाव से युक्त होता है, लेकिन जो चैतन्य है ना, उसका प्राग अभाव नहीं होता है, पहले उसका अभाव नहीं था, पहले भी था, आज भी है, और सारा संसार नष्ट हो जाएगा तो भी उसका प्रध्वंस अभाव, टूटने के बाद अभाव हो जाएगा, यह कभी अनुभव में आता ही नहीं है। इसलिए नित्यत्व कारण, नित्यत्व कारण होने से चित्ति माने चैतन्य आत्मा को, वयम माने हम लोग, न सुचिंत रचना, चिंतन करके बनाया हुआ रचना कृति नहीं बताते। सुचिंत रचना माने क्या हुआ, सुंदर चिंतन करके बनाया हुआ, ऐसा हम नहीं बनाते, उसमें कुछ श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। आत्मा का श्रृंगार हो सकता है क्या, आत्मा में कोई संशोधन कर सकते हो क्या? इसलिए कहते ना, आत्मा अविकार्य है, संस्कार्य नहीं है। भाई गेहूं चावल को तो संस्कार्य है, अशुद्धि को निकाल करके उसको शुद्ध कर सकते हो, मन के भीतर भी कलुषित वासनाओं को हटा करके क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन आत्मा तो नित्य शुद्ध है, इसलिए आत्मा संस्कार नहीं है, आत्मा आप नहीं है, प्राप्त करने योग्य नहीं है, आत्मा नित्य ही प्राप्त है, आत्मा विकारी नहीं है, आत्मा वास्तव में क्या है, अविकारी है। तो जो ऐसी वस्तु होती जगत जो है वह सुचिंत रचना रूप है, सुंदर प्रकाश से चिंतन करके ही जगत तो बनाते ना। एक कुर्सी बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा, चिंतन करके विचार करके ही बनाया ना। तो आत्मा कुछ विचार करके बना है ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है। वही कहते नित्यत्व कारणात्, वह नित्य कारण होने से, सारे जगत का नित्य कारण होने से आत्मा सुचिंत रचना रूप नहीं है। जो सुचिंत रचना रूप है वह मिथ्या होगा। तो इसका एक परिभाषा आगे बताएंगे, चलो चिदपि इति। अब मिथ्यात्व का परिभाषा कर रहे हैं, प्राक अभाव युक्तत्व सति अचिंत रचनात्वम मिथ्यात्व लक्षणम इति विविक्षु अचिंत रचना त्वम आत्मनो अंगीकरोति तरही अस्तु इति। कहते प्राग अभाव युक्तत्वे सति, प्राग अभाव माने का पहले अभाव से युक्त होवे, जिसकी सत्ता पहले न होवे, और साथ साथ क्या होवे, अचिंत रचना रूप होवे, उसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्या का लक्षण क्या किया, पहले क्या बोला था, अचिंत रचना रूपत्वम मिथ्यात्वम, जो अचिंत रचना रूप है उसका नाम क्या है, मिथ्या है। यदि ये लक्षण करते हैं तो ये जगत के साथ साथ आत्मा में विघटित हो जा रहा है, अतिव्याप्ति दोष हो रहा है। तो इस अतिव्याप्ति दोष की निवृत्ति के लिए एक अक्षर और जोड़ना है, क्या जोड़ना है, प्राग अभाव युक्तत्व, पहले अभाव से जो युक्त है, प्राग माने उत्पत्ति के पहले जो अभाव से क्या है, युक्त है, और अचिंत रचना रूप है उसका नाम क्या है, मिथ्या है। ये लक्षण घटाओ तो केवल जगत में ही घटित होगा, आत्मा में घटित नहीं होगा। विभिक्षु माने इस ऐसा करने की इच्छा से अचिंत रचनात्वम आत्मानो अंगीकरोति, आत्मा अचिंत रचना रूप है इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। तदही अस्तु, अचिंत रचना रूप आत्मा होवे तो होवे, इसमें क्या आपत्ति है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एवं अंगीकारे अपसिद्धांत, अरे भाई ऐसा स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे अपने सिद्धांत की क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि जो अचिंत रचना रूप है उसको मिथ्या बोले हो, अरे आत्मा को भी अचिंत रचना रूप बोलोगे तो भी क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, तो तुम्हारे अपने सिद्धांत की भी हानि हो जाएगी। तो ऐसा भी शंका किया तो परिहरति, इस शंका का हरण करते हैं, इस शंका का समाधान करते हैं, नो वयम इति, इससे तत्र हेतुम आह, उसमें हेतु कहते हैं नित्यत्व इति, तो इसका अर्थ पूरा करते हैं। वयम चिति, चितिम सुचिंत रचनाम नो ब्रूम, हम चिति को सुचिंत रचनाम नो ब्रूम, हम चिति को सुचिंत रचना नहीं बोलते हैं। इति क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि नित्यत्व कारणात, क्योंकि चिति में नित्यत्व कारणता होने से वह रचना मतलब कृति नहीं है, वह उत्पन्न नहीं हुई है, इसके कारण वह नित्य है, मतलब प्राग अभाव उसका नहीं होता है, प्राग अभाव का अनुभव उसमें नहीं है, इसलिए वह नित्य है, इसलिए उसको मिथ्या कहना उचित नहीं है। बस अब आगे नहीं, अभी तो 5 मिनट बाकी है। चितेर नित्यत्वम कुतः इति आशंक, चित्त आत्मा नित्य है ऐसा आप कैसे कहते हो, यदि ऐसा आशंका होवे तो कहते प्राग अभाव अनुभव अभावात, प्राग अभाव ने आत्मा का पहले अभाव है, इसका अनुभव क्या अभाव है, ऐसा अनुभव किसी को आज तक हुआ नहीं है, सृष्टि के पहले भी क्या था, आत्मा था, इसी को यहां बता रहे हैं। प्राग अभाव न अनुभूतिर चितेर नित्यास्ततश्चिति, प्राग अभाव नानुभूतिर चितेह नित्यास्ततश्चिति, द्वैतस्य प्राग भावस्तु चैतन्येनानुभूयते, द्वैतस्य प्राग भावस्तु चैतन्येनानुभूयते। कहते प्राग अभाव, पहले अभाव था न अनुभूतिर चिते, माने चिति माने आत्मा का पहले अभाव था न अनुभूति, ऐसा कभी अनुभव में आता नहीं था, नहीं होता है। इस तथा माने इस कारण से चिति नित्या, इस कारण से जो चिति है आत्मा है वह क्या है, नित्य है, क्योंकि पहले अभाव था ऐसा किसी के अनुभव में आया नहीं है, इसके कारण से चिति क्या है, नित्य है। द्वैतस्य, जितना द्वैत जगत है वह प्राग अभाव है, द्वैत का पहले क्या है, अभाव था, उसको किसने देखा, कहता चैतन्येन अनुभूयते, वह चैतन्य के द्वारा अनुभव होता है। भाई संसार है हमारे पहले, आप लोग देख रहे 50 साल पहले ये नहीं था, आज ये आ गया, तो उस हमारा भी जवानी, कल तक बाल सफेद नहीं थे, आज बाल क्या हो गए, सफेद हो गए, तो इसको अनुभव करना लग कोई न कोई, कल शरीर में ताकत थी, आज शरीर की ताकत समाप्त हो गई, तो जितना भी द्वैत जगत है इसका अनुभव करने लग कोई न कोई चेतन तो है ही, इसलिए उसका नाम है मिथ्या, लेकिन जो अनुभव करने वाला है वह नित्य है, क्योंकि पहले उसका अभाव था ऐसा कोई अनुभव करने वाला नहीं है। इसी को भाव दे रहे हैं इसमें भाष्य में, प्राग भाव ही थी, थोड़ा भाष्य है, टेक्निकल भाष्य है इसलिए पढ़ लो। यतः चिते प्राग अभावो न अनुभूतः ततो नित्या इति योजना इदम अत्र आकूतम। यतः जिस कारण से चिति माने आत्मा का प्राग अभाव, आत्मा का पहले अभाव है न अनुभूतः, ऐसा अनुभव आज तक किसी को हुआ ही नहीं है, ततो नित्या इस कारण से आत्मा नित्य है, और जगत का पहले अभाव था ये सबको अनुभव में होता है, इसके कारण से नई मुंबई पहले नहीं थी, आप लोग उसके अभाव को देखे नहीं देखे हो, और आज उसके भाव को भी देख रहे हो, तो पहले वहां जगत नहीं था इसको अनुभव को जानते हो, इसलिए वह मिथ्या है। इति योजना, ऐसा अर्थ समझ लेना। तो इदम अत्र आपूतम, यहां ऐसा अर्थ करते हैं, चितेह प्राग अभाव अस्ति, आत्मा का पहले अभाव है यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे बोलने वाले से पूछता हूं। पूर्व पक्षी से उल्टा पूछते हैं, पूर्व पक्षी कहता है कि आत्मा का पहले भी अभाव था, तुम कैसे कहते हो कि आत्मा का अभाव नहीं था, तो उससे मैं पूछता हूं, चित्त प्राग भाव किम चितान हुए थे उत अन्य, चैतन्य का पहले अभाव था क्या उसको चैतन्य के द्वारा जानते हो अथवा किसी और के द्वारा जानते हो। चैतन्य पहले नहीं था उसको किसने जाना, चैतन्य के द्वारा जाना गया अथवा कोई और जाना था, बोलो भाई। भाई यदि पहले अभाव था उसको जानने वाला कोई तो होगा तभी तो कहोगे, तो कहा न अन्य ने, दूसरे के द्वारा तो जान नहीं सकते हो, क्यों तद अन्य से उस चैतन्य के अलावा जगत्वे ने सब कुछ जड़ होगा, तो अनुभवित्री तो अनुपपत्ते, तो उसमें अनुभवपना की सिद्धि होगी नहीं। भाई चैतन्य के अलावा जो दूसरा पदार्थ होगा वह सब के सब क्या है, जड़ है, जड़ वस्तु किसी के अभाव को क्या जानेगा बता, तो अन्य के द्वारा तो चैतन्य का अभाव जान नहीं सकते हो, तो किसके द्वारा होगा, चैतन्य के द्वारा ही होता है ये कहोगे, तो चिता अनुभूयते इति, तो ये कहोगे चैतन्य के द्वारा ही अनुभव होता है जो पहले भाव था, तो किम चिदंतरेण उत्स्वे नैव, तो उस चैतन्य के अभाव का अनुभव करने वाला कोई दूसरा चैतन्य है अथवा स्वयं ही है, अथवा स्वयं ही है, तो ना आद्य दूसरा कोई चैतन्य हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें अनवस्था दोष भी आ जाएगा, फिर उसका अनुभव करने वाला कौन था, फिर उसका अनुभव करने वाला कौन है, तो एक कौन सा दोष हो जाएगा, अनवस्था दोष। लेकिन यहां दूसरा बता रहे किद चिदंतरेण, किसी दूसरे चैतन्य से होता अथवा अपने आप से, करना आद्य पहला तो हो नहीं सकता, क्यों अद्वैतवादे चिद अंतरस्य अभावात, अद्वैतवाद में दूसरा किसी चैतन्य का अभाव है, वहां एक ही चैतन्य है, दूसरा कोई चैतन्य है ही नहीं। तप स्वीकारे अपि चलो मान लो थोड़ी देर के लिए उसको स्वीकार भी कर लो, दूसरे चैतन्य को क्या कर लो, स्वीकार भी कर लो, तो चित्त प्रतियोगितस्य, जो उस चित्त का प्रतियोगी है, दूसरा चित्त है चैतन्य का, दूसरा प्रतियोगी जो दूसरा है, चित्त प्रतियोगितस्य अभावस्य, जो अभाव है भाई, एक चित्त का अभाव है, चित्त का अभाव का अनुभव करने वाला जो दूसरा चित्त है, तो उसकी सत्ता हो गई। अब पहले चित्त का क्या है, चित्त के अभाव का अनुभव करने वाला जो दूसरा चित्त है, चित्त ग्रहणम अंतरेण, तो चित्त के ग्रहण करने के बिना, उसकी चैतन्यता को ग्रहण किए बिना, ग्रहीतुम अशक्यत्वाद, उसको ग्रहण करने में तुम समर्थ नहीं हो सकते हो। तस्यापि गृहमागत्व, यदि वह भी कहो ग्रहण हो रहा है, तो घट आदिवत अचित्त आपत्ते, तो घट आदि की तरह वह चित्त रहेगा ही नहीं। भाई जिसका चैतन्य के द्वारा हम दूसरे चित्त को हम जान रहे हैं, तो चित्त नहीं रहेगा, बल्कि जिसको जान रहे हैं ना, वो सबके सब क्या हो जाएगा, जड़ ही हो जाएगा, तो चित्त का अभाव कहां हो जाएगा। ना अपि द्वितीय, दूसरा भी नहीं हो सकता है, क्यों, स्वभावस्य स्वेन ग्रहीतुम अशक्यात्, अपने आप का अपने आप से ग्रहण करना संभव नहीं है। ननु द्वैतस्य प्रमातृ आदि भेद रूपत्वात् तद अभावस्य च तेन एव अनुभूयतुम अशक्यत्वात् तद अनुभूयति अंतर अभावाच्च चैतन्यवद एव द्वैतस्य अपि नित्यत्व आपत्ति। इतिहासंक लंबा भाष्य है, करना कल करना है, अब आप लोग जानो, चलो कल ही करते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।